شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين سورہ زمر آخر کے تخویف و بشارت بیانی دوار و فریقین و حالت بیانی اشقیاء و سعداء او دمخ کے آیت تفصیل کی ووفیت کل نفس ما عملت پورا بور کلیشی اریو نفس تا بدلی داغ عملنو چکلی اول بدلی ذکر کی سزاگانی دو مجرمان و خلقو او داغی دیر ذلت قیامت کی او دیر لوی رسوائی ذکر چی دنیا خوندہ چې د اوسو تنو په مخ کې تغیر رسوایو شي بلکې ټول مخلوق به ویني څومره چې قیامت کې مخلوق راځم شوي دي هغه ټول به حالت ویني داریو نو قران یې ذکر کوي وسیق سرا ساق یسوقو شړل توي سوق چې سورې قاف کې راغلی وو چې قیامت کې واره اوستې شي دا ټول به حاضر کړي شي هر یو تن سره وادو مرګري سائق و شهید یو بشړون کې درست نه او بل باغ سره خپل گواہی وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او بشړل شي کافران جهنم ته ډلی ډلی ڈالی وزکی چه کفر خو کفر ہو لیکن پاغی کیم داری او کافر داری او جماعت دان لجدہ جدہ عملو سوک سرد کفر نا زناتو بد عملو بدکارو او دان لڈالی سوک سرد کفر نا شرابیان سودخوارو دا اریو وزان زان لڈل شوی کنخا سوک سرد کفرنا ظالمان و قاتلانو اجرتیانو ها وزان لڈلی د عمل په حیثیت سره و راجم کړی نو ځکه ورته نه ډلی جوړی شي چې د دې خو یو عمل نو کنه په دنیا کې دا د نور امتونو ذکر چې الله مونږ ته کوي هغه د یو عمل ذکر کوي چې د شعیب علیه السلام قوم به په توله او په ناب کې نقصان کاو د لوط علیه السلام قوم به دغه عمل کاو چې مخکې چانو کړي یو عمل ذکر کړي خدا چې ډیر ذکر کوي نو عالمی چې دا داو امت ته ځکه دی کې وای د یو عمل په ځای باندې لس عملونه نو اړیو به یودا یودا جماعت جوړ کړي عمل اکبر وان کړي جهنم تډیر په ذلت سره ځکه قران کریم ویلي دی کنه سوره تور کی ویلو یوم یدعونا الی نار جهنم دعا ذکی بول ورکی ملائکه بلاره باندې کړه جهنم ته ور ټیلوی چولې خپې راکاږي وینادر کې کما دکو دا مول په ذلت سره روان کړی سورۃ مریم کی ویلو چیو ذلت نه دی یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جهنم وردا جنم تویم پوزی اتگی وای ډیر انتهایی تگی وای چوبرا اوله او برا اوله ملیک بو توی او بابا پلوی نیر باندس کی انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی امیلیو چسنگ بیرا پاسو قیامت کی ونحشر المجرمین على وجوههم عميا وبكما وصما لاندوی کانوی چاڑاگان وی پدا سے حالت کی بیروان کری ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم فمخنو باند بروان اولاندو کانو تر ارسمر پوری چی که دیهی جی بیارستو اللہ و لسترگی و گنار سور و دا تلل بے دیر دا ذلت تی او دیر دا شرم روان بی حتی ازا جاؤوها تردی پوری چی راو رسی جہنم تا نو گیٹ با بندی ولې جیل خانه گیٹ خو بند دي کنه او چې ملزم سوکرا ولې نو گیٹ وتلري کی او چې دن نه کی نو بیا بند کی دغه څه حال به جهنم می سر دې پوری چراو رسی جهنم تا فتحت ابوابها دغه وخت کې با کلو کلی شي دروازې داوی کې دی چې اوساتو لاړی زکه دام ذلت ته دیو بنده بی عزتی ده چې راغلی او ورنکولاویږي په اوسات با خوا دی خوا کیږي ا دې کنا صاحب په گیټ کلاوش اجه کمبلاس جمع شوی هغه پر اخلاص شي فتحت ابوابها دغه وخت کې وکولاو کړی شي وقال لهم خزنتها ارسوک چه وزر خبر کئی نو دی عزت خبر نشتا اری او چه تپوس کئی تینا نو دو رسوائی دو پار کئی زورنو تا کئی رتنو تا کئی او بوئی دی تاغا خازنان دا جہنم اغا ملائک چه مقرر دی پا جہنم باندی چه سور طلاق کی داغی شکل بیان کرو وقودو الناس والحجارتو علیہ ملائکتن غلاظ شداد جہنم د پاره الله دا سه ملائک مقرر کړی دي چې زلونه ډیر سخت دي رحم پکې نشته غلاظ شداد او ډیر مضبوط دي ډیر قوی دي جہنمی خواته چنچلم نه ښکاری دومره غټ باډې ول الله ور کړی شداد لا یعصون الله ما امرهم الله د حکم خلاف ورزی نه کوي چله او تسوین هغه بک داسې خزینان دي خزانه توها نری بوي دي جهنم یانو تا ګورار زیدا تاسو ښه مونږ ویلو چې ګوردا ته دې دنیا کې ګرځې او کله یو کتاب راخلې کله بل راخلې او خپل تشفی او تسلی کې کنه اختیار دې او چې آپ له شوي بیا د بل کتاب نوم نشتا بیا د بل خبره ذکر نشتا صرف د قران ته پوسټ هر ځای کې که قبر کې دې سوال جواب غلط ورکی نو ملائک و تدغوی چې مونږ ته پته وای چې لا تلیتا ولا دریتا مونږ ته پته وای چې تا قران په سترګو نه دی لیدل ښا لا تلیتا ولا دریتا چې ته به جوابونه ځکه نشې کولې چتا قران نو لوسته او ځان دې پینو پوکړې او د قبر سوال جواب واغاسو کولی شي چې قران دې لوسته زګه یې څوک صحیح جواب ورکی کنا نوم بو تملای کوئی چې دا همونګه سه خپل ډیوټي پورا کولا کني مونږ تپاتا وای چې ته به صحیح جواب راکې زګی تا دنیا کې د قران سره رابطه ساتلې و ادا جوابونه بل څوک نشي کولې ناغي و تعال ته وی ګور علمیاتکم رسول منکم ولنور غلی تاسو ته پیغمبران تاسو په شان بندیان چې داغي نه علم زده کول دي رسانو منکم زکه وی کنه چې جب استاسو بشان وا اخلاق استادو بشان تیو نو دا سه خلق و علم حاصلول او سبق ذکول او دین او ځان پو کول دا خو ډیر آسان نور اغلی سوکو څنګه پیغمبران یتلون علیکم آیات ربکم داغی خود دغا کارو دنیا کی چه بیانول بے پتا سبان دی آیاتنا در افستاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا دو خبرو دا پار راغلیو یو ایتا سبان دی دا اللہ کتاب بیانو او بل ایتا استاد قیامت عقیدہ خکارکولا آیاتونو کې د الله د وحدانیت سبق او چې عقیده توحید پیدا کې مزیب وکوي ورن اور پسې د قیامت عقیده او د دوه عقیده په اسلام کې د توحید او د قیامت ډیرو کم خلق منلی دي ډیرو کم خلق د دې وجه نه چې الله کله د خپل مؤمنانو بندیانو ذکر کوي کنه نو دا دوه خبرې یادي چې یؤمنون بالله والیوم الاخر دا ذکر کوي هر ځای کې چې ګوري ښا آمنا بالله وباليوم الاخر منافقان ته پته وها چې مسلمانانو ایمان دې ته ویل شي چې او بګي عقیده د الله د وحدانیت او بل بګي عقیده د قیامت وی به مونږه منلی دي کنه دا د عقیده په اسلام کې د مخلوق نه لوی کوتای په دې کې شوی دا کلی به عملونه به کلی خو هغه اصلي خبره خو نه کړي کنه ګور نو ملائک د جهنم ته نه تاسو کوي چې تاسو تاسو نو راغلي دنیا کې پیغمبران هغه تاسو ته دعا کوي نو یې بیان کړي هغه کوي چې چا ذکري او چا منلي کنه راغی خو دې زه ته ناراضي اغي خو الله بل زه ته بوزي لوسو بیا بیان راضي معلومی دا چې تاسو چې تاسو کنه دی لیدلی انو درغلی دتا دا سن پر او دا سن خبره را لې دې زه ته تاسو به دنیا کې کلی تتلې کنه څومره تیارې باو کو او خپل پندونه او سامانونه او زنور او غوم چری ته دور اجت نو وړو کې سفرو اذلوی سفر غم د سره نو چې مونږ با اخرت تزو د اخرت د پاره هم څه تیارې نه کو ستاسو سخی اله اخر دې مخلوق عجيبه اونته شان ده چیغا زیتا سوگزی کن ها سشی و سرنی گورا دقا سی تشتور روانی چی دس خیال دینو چیل تا و خلقی و دلوی تیاری کلی و دی و داغی خصوصی مهمان خصوصی نو دس ایجی و خلق دیخوا آیا نورا غلیتا استا پیغمبران استا سوز جنسنا انسانان او بیانول به پتا سبحان دی آیاتنا ذرفتا سو دین داو د انبیاء او ها او يرولی وتا سو د ملاقات دروازه استا سونه چې دادا وسوم خومن لکنا تاسو به قیامت کې وی چې ایزا متنا وکنا ترابا و عظاما ان لمخرجون چې خاورې شو اډوکی شو بیا و جوان دکیگو نوز دارواز ندا افا سحرون هازا ام لا تبصرون سوره تور کی ویلو چه دا تاسو باند جادو شوی دکو کنال اندهی نوی نه دا خلقو کنخا چیلو ایچه دستر گورا پیدا ویچارا باند سکلی دی جوڑی ایلی بے پاوگری دا ویچاروان داغ خلق دی مزکا با قیامت کی اللہ رب العزت دغم و تاوی چا فسحرون هادا وست در باندیم چا سکلی دی کو امن تم لا تبصرون قالو بلا ابوائی جہنمیان چا اولینو راغلیم راغلیو پیغمبران راغلیو راغلیو حق پرس راغلیو بیانو نیکلیو انکار خونشی کو لکن نو بیاو لی تاسو دا سی محروم آئے دا غی نو مدو ٹکی نو ازدکلے دا غی پا خبرو معمل نو کلے ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. دا اوس داغي جواب دخا لیکن ثابت شویوا فیصله د عذاب او په کافرانو د لایو فیصله بلا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين چلا ویلو چې برایب کوما ډیر غټه برایب کوما جهنم بډا کوما اذا خرو اذا غوانو ننا اذا خاورو اذا شگو ننا بلکه اذا انسانانو اذا جناتو نن نبت دقاو پا مونگ بانده تین شوینو ذکر دی زیترالو او سور مومنون کی ویلیو چه ربنا غلبت علینا شقوتنا یا اللہ بد قسمتو یا اللہ دیر بدبختو بدبختی را باندی غالب شویوان بد قسمتی را باندی سیوا شویوان ناغی دی زیتر آوستو مالکا تا خوب دنیا کیوی چی قسمت کا تکڑ خر دی بسنگ در باندی غالب شویوان یو پل بدی یو سوی بل پل بدی بل سوی بدبختی ستا ہوئی او بدقسمتی ستا ہوئی مشرکا کا خبر کئی جی دا غیر چرت معلومات نکی خوا بدبختی نخو شرک در باند غالب شویو پدرنگو باند شرکو چخپا بدی کی خودا نو پا بوت بدی کی خودا ها او په درګه باندې کې خدا او په جنډا او په ګمبت او په مناره دا غلبه وا شرک در باندې غالب شو دي انبياو چې تاسو ته دعوت پېښ کاو د الله پیغام رسو فقيم دغه وی کنه چې وعبد الله يخلقو د الله بندګي کوي ولا تشركو به شيئا دا سوی بندگی کوئے چی شرک مسرم کوئے پاک ساک کار کوئے خواہ اس دا سو عرص گندو پارس کیم گڑو نو ناغ دینم دا سو استاسو خواہ بد دغا جواب بید دی او بس پر یاد بکی چی رخو دیر بد بختو دیر بد قسمتو دی ودا مطلبی چکن اللہ و پمونگ باندی رحمو کی دوائی دنیا دا چتا باندی بخپل خلقو دلمنشی دنیا کی بے اخلاص کرکا نا اداو دا اللہ قانون دے دی کے خسن کی گی بس چسی ویلی دن آغاسی بھئی قیل دخلو اللہ سر خبری نکی کنا ولا یکلمهم اللہ ویلیو چیز با دی سر خبری نکو ما نو با ویلی شدیتا ملائک باوتاوی اگر جہنم آگا چوکی داران باوتاوی او با ویلی شیزه داخل شایم فدی وو دروازو دا جہنم ابواب جہنم و دروازی لها سبعت و ابواب ادیخوم دیر ڈالی وی کنا و داری دروازی دا پار جدا جدا ڈالاو لکل باب منهم جزء مقسوم او باوی لشی داخل شی دروازو دا جہنم تا خالدین فیا امیشہ بے پدے کی بیا وتل نشته دینا دا خو دنیا جیل نه ده چې وی عمرې جیل کو عمرې قید کو اچ ګورنو یو کالم تیر نکی راغلی بیا ګرځي الله دې زما جیل ده دینه څوک نشی راوته همیشه بابا کې پروتې فبئس مثوى المتكبرين ډیر بد دی زید او سیدو دغه مشرکان او خلق متکبرین څوک دي مشرکان مسلمان ته متکبر نشي ویلې ځکه بخاری کې راغلی چې التکبر بتر الحق وغمط الناس ځکه نبی علیہ السلام نه تپوس کړو صحابه کرام چې دا خلق تکبر کوي نو زمونږ ذهن کې خدا راضي او خلق هم داسې وي چې متکبر هغه چاته وي چې په جامو کې خلق سره سیالي کوي او ګوري چې پلاني دا کپڑا غسته ده زبا دین اوچت کوالٹی ګورما کوالٹی کنه یا پیزاری ډیر په پرخی ناشنای ډیر دغه سي سمره چې لباس ده او دا ډیر د فخر لباسي نو خلک وې دا سړی متکبر ده اسلام سمرا عجیب دین دیکھا نبی علیہ السلام ورتوی چې ان الله جمیل یحب الجمال الله پخپلا ډیر خیسته دی بے انتها او بے حدا حسن یې دی نو هغه د خیسته او خلق سره محبت ساتي خیرن مگر دا او مشرکانو کا سمره جزان صفا کولی شنو صفائی کوا اللہ محبت کی ان اللہ یحب المتطہرین دیتا بھی چا تکبر ویلی دی سمره چی وست دکی گی او قیمتی لباس امام ابو حنیفو یہ وقت کیا سادر اغسطے ہو پا پینزس و دینار دینار لس درهم دی او درهم زمونږ په دی روپو دیری شروع پای دی یو درهم کنه مصورت جوړی انداغه لوی کولا کنه عمل کو په قران باندې چې خذو زینتکم عند کل مسجد ای خلقو قبل زه کې فل حسن او زینت او طهارت او نظافت نخکاره کوي نو د عبادت په وخت کې دی کې وخکاره کوي کنه پل خدای ته اتری گئے کن جو سمرہ صفائی کول شینو کہیں اسلام دا دی خبر تعلیم ورکی دا صفائی دا نظافت او پاک دامنے ہاں بیا او تاوی چی تکبر دی تاوی چی بطر الحق وغمت الناس چی دا حق انکار کہیں چی نمانم او حق پرستو تسپک گوری نالوی متکبر دی ابو جہل پا حق کرا غلیو کنا سورة انفال کی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَتْوَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ بَتْوَرًا ابو جہل صفت تی اگر صدر آواتے او دبادر پروز باندی دا حق مقابله کولا دا متکبر تا نه پیجندل ښا نو کتا تداسی او بندا په نظر راغې چغړ ډیر خوار او ډیر ذلیل دی خو چې هغه د حق خلاف کیندا لوی متکبر دی اگر که پیس باندې نه دی پورا نہ پجامہ نہ پیزار خپیبلی ګرځي نہ لے پا کوي ځان پسې بانس راکاږي ای او لنګي اومشلې دلې خدا لوی متکبر دې زکا چې دې ګوره توحید خلاف کوي او دې مؤمنان مسلمانان تسپګوري او ای جنت ته مونږ ځو زکا چې دا خدمت څوک نشي کولې چی شنڈی تللی ارسو کوئی مونگ جنت تزنو خواه متکبر دغی تاوی خواه دا حق خلاف او دا حق پرست و پورتوکی و مسخری اللہوی دا دی زی دیر بد دی دیر ناکار زی دی زی دا سیدو مسوا طول مرو سیدل چیغی تا مسوا ہوئی اگر دا متکبرین و خلق دی خواه دا یو قسمو چی دیل اللہ دا مقرر کلی وان د دې د عملونو دغه بدلوا دغه سره بالکل طابق النعل بالنعل موافق دغه د عمل سره خاطر اته مومنان شان برستو بیا بیانې دغه لپاره د خپل عملونو بدلا چې د الله مقرر کړی دا چې ته بشارت وي د قران په اصولو کې واخر دعوانا